بلما ندی الله نظر کې الله عذاب تاسو ته ان امنتم کچریتا ایمان ورو شردار کې ایمان ورو او کې ایمان ورانو بیا سزا ورکړي او دی الله شاکرن قدردان او کوان لا يحب الله الجهر بالسوء زلون دکی مشکل نه ندی فسن الله تام جهر کرواله جهر پک بیسو بکلیمه بدی من القول ذینانا دا بابا بنوز مانی شه درا دا کلمه ډیره بده ده ما وحل به لغیر الله الا مگر من ظلم لیکن هغه څوک چې په د باندې ظلم وشو د سونه خلاف د قران لکه سوره انام یوصل اتم آیات کې راځي الکه بس بل خبره ظاهر ول دا معنی کوله د مراسم پر سوي نقل کړي دي د پترو پال پترو وای چې تا محمد دومن مستنید د سیفای شاګرد معنی القران لیکل دي او کتاب رد په ملحدین باندې هغه د سو معنی کوي شرک زکه جمعه کې منافقان ذکر دي نو سمانا صحیح شو وګوره سوره نحل دا حالات د اقرا کفر شرک چا سر د پزور باندې کته کو نه دی ګونګار نه دی پزور ای دلا سو کو نیولې بابا نه تا وای ګونګار نه دی کړه تا وای بابا واقع شوی وای چې څه ته معلومه ای ناغه کسانو ویل مشرکینو ویتر بابا کرامت نه مانی نمای منم خدا تا سی شو ایتا غشی نمانا طول مخلوم شاپ شاپ شاپ رو لارو ویتی ایران وستی مای دا بودو تا سی نیولی ما دو سو کسانی نیولی ما تا سی ما فریق دیچی دا بابا بیا مارا بلی تا بودو تا سی را وستی ویسیده و کری بابا تا مای تنده اللہ تخکت ری مرد دا هر سن بیتر دی و سر دی تا نخکت رکو بس وی وخی څه چې اوی کوله او خپل الله را دفاع وکړه الحمدلله ثم الحمدلله نو معنا استاد سوره نحل وګورئ تاسو آیات یوصل شپږم یوصل شپږم صفاره سوالسن وګورئ من کفر بالله اغاچا چه کفر اکوا اللہ پس دیبان راڑلونا او سایات تو گره اللہ من اکرها دا غیولی نو که کفر یکن صدا ایسدا فالیهم غضب من اللہ چا چه سیده پرانی سا کفر دا تو پده غضب دید اللہ دا زرد ایوی داسی نو غضب دید إلا من أكره مگر هغه څوک چې ناچار کړي شو مجبور کړي شو او ضرورت ده مطمئن بالإيمان سوړو په ایمان کلکو په ایمان نو دا سړی د دین اخلاص ته وګوري دې کې نقشې حیات د حسین احمد مدنی رحم الله کتاب دی نبهانی المهند لیکلې ده د مصر لوی مشرک المهند عل المفند اغل کلو خلیل احمد سارنپوری رحم الله نے حضور احلا دیکرا کی دستخط اغیس تے جو ایدہ ساقی در کن ترکیہ نو حکومت ہوگا نا سول بیداتیان وہ اجنو دی ناغذان بچ کو نمار نے حلا دیکرا کی منگ نو آئیو حسین احمد مدنی اندہ کی شخصیتی ہو ناغذ زن نو ایسا نقش حیات زن لوگ گوئے حضرت شیخ بدل تداویل نو مراد دارے که په زوره یې درنه خبره د کفر وویستله نو په دې باندې الله تعالی نشي او نور الله خپکیږي په کلمې د شرک په عمل د شرک لا یحب الله نفخی اللہ فزورا بدوینا ترجمه کوم بیا نفسندی اللہ ندفسند اللہ تا جہر پا کلمی بدی من القول دوینانا مگر آسو چی ظلم اکرشو پدبانی نو دے گننگار ندے کبل شا داشی اکڑا نو دے داشی مجرم دے ومن یشرک باللہ فقد حرم عليه الجنه وما اورنا او دی الله او دن کې او په کسر غندوي تاسو خیرن څه خبره ده خیر او کپړ ساتي یا مخ اړوي اني سود بدون د شرک نه یقینا دی الله معافي کوون کې او قدرت ونه یقینا آکسان چې کفر کوي په الله یو والد الله او په پیغمبر دا او اراده لري دی ايو فرقو چې بنتون راولي بین الله ورسوله ورسولی فمن د حکم د الله او د پیغمبر د دکین یو منی او بل نه منی او وی دی چې موږ ایمان راوړ په باز دی او انکار کوو د باز نه فتو منو نبی باز د کتاب او تکونو نبی باز او واړی دی او اراده لري دی چونی سی دی بین ذالک فمن د دې کې کفر د ایمان کې سبیل لا منافق دی کنه دا شونره مونږ یې قانون پکار نه چې مسلمانانو ته کې شخصي او دونکو کې شي مزید شراب حرام دیول جائز بدکاری حرام دیول چې کوم دی زینا دسانې راولي جائز نور نور نور چې سړي خلا مدغه کسان دی هوبل کا ضرور حق کا منافق تذکرہ رہا الله سوئی دا چې عجیبه فتوا لګی د دنیا مفتیان حیران دي مدغدی کافر رښتینی حاصل د معنی دا شو دغدی کافر رښتینی او ته هر کله مون کافرانو پر آزاد ځای راکون کې خورون کې واګه سان چې ایمان راوړو په والد الله او په پیغمبر الله ایمان راوړي په الله او په پیغمبر الله او بیتون نکی پا من دیو تن کمین اند دوینا پا ایمان کی تول منی نو دغا کسان درده چوار بکرش دیو تا اجرون ددوی دی اللہ بخون که مهربانا دی زنا دی یهودین دی کافر سریح تذکیره کئی یسالو کا تپوس کئی تا پیغمبر مولیان اهل کتاب مولیان ددی تو نزل علیم چراوڑی تا دیو تا کتاب من السما کتاب د برانان دا خصوصا نه خبره نه ده زمون د مشر بل نه کړي ده فقط سوالو دا الزامی جواب فقط سوالو یقینا دیو تپوس کړي د موسی علی السلام نه لوی د دین سو او تپوس ده اری د الله او حای مون ته الله جهرتن شان نام خامس نونی ول دیو لرا سایقتو تند بے ظلمیم پا سبب دا شرک دا دوین بیاوری ولدی اس کے لئے پس داغی نچراغ لدیو تا بینات سرگند لائے فا فوران دارک نموافی میں اکردیو تا دا دینا اور کرم موسیٰ علیہ السلام تا سلطان موبین دلیل مضبوط موجزہ مضبوط تا سیوش لگون دکی تفصیلی دا غیب گو رہی سورہ انام گو رہی وم آیات ولو نزلنا عليك كتابا او كشر راولي بمونغا فتابن كتاب في كرتاس فكاغس فلمسو او لاسو ايديو نو اوئی پدیوانی آئی دیم لاسون اخبل نو بیابوئی کافیر ایدا جادو دی سرگند یرا سچاری کڑی سرگی رالا تڑلی دی اوئی دیو گولی نرازی پدیوانی فرشتا نو ورطو اوئی کراولی گون فرشتا نستا خبره به برابر شي بیا الله شي کنه ختم بشي او که وګرځو مونږ دی فرشت پیغمبر لرا فرشتان نو خامخا او وګرځو مونږ په صورت د سړی کې بیا به ما اوتی پوتی وي بیا راشي سوره الفرقان دو درشم نمبر آیات دو درشم نمبر آیات وقال الرسول يا ربي ویو پیغمبر اے رب زما یقینا قوم زما اونیو هذا القرآن دی قرآن درا محجورن پریخو دلشوی سنگ جستا دشمن دی نزرو پیغمبران دپرن خوصو گوی اوائی کافر ولی نرازی پدبان قرآن پیوزل خبر اندر دا لگ لگ را لیگو لینو ست بید بیهی فوادا کچکلک کو پریبان از رستام او لولو منگ دا قرآن پتابانی پدام دمام رو روی لولو او راتل نکی دیو پسوال مگر راتل منکو پا پورا جواب او پا خیست وضاحت دے چکلو وازنی نو دبور لخط تفسیری در سور قصص رو بوری آتا سلوی خان فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى آیت موسا کتابا ندیو انکار نو کرے اوائریو سحرانی تظاہرا ودوار جادو کردی دیوب المدد کئی مالتا خمدا خبر کردی یا قرآن و تورات یا نبی علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام دیو بل دل شکی خودوانا پیو دارو مانی کن مولیان دی دیو بل دکھا دل شکی دائی دارنگ لے سور یونس کی ہوئی موجزہ زمان اختیار کی ندر پغیبو کی دام لاس ایک رہ خبر ورفانا فوقہ بطور اپور دمکو دپاس دلی غرد کوئی تور دپار رخ کارکولو دفل قدرت اکراح فلح کان دے اکراح فلح قیدن و مانا ما کڑیو پا سبب دلو داغستلو ددوینا اویلیو منگ دیو تدن نشی الباب ور تسجدن آجزی کون کی نو دیو اولتا روان شو اویلی منگ دیو تلا تا دو زیاده مکوی پورد دخالی کی نو دیو تا دندو نجو اولتا سوی عراب کرا جی انشاءاللہ علتا روزات چا دې نه تیلې وستل چا وې خوراکې باندې ژوند په الت بازار کې خرڅونه په پیسو وبد شي وله ده په ده خونه ده او لختي جوړ کړه ناغه هو شور ران ښکارا براتل نو دې خو به شته ورو ونه کی نه اراده مینه ما په سلا شو یوزر ځای باندې شو باندې مې کولا وړو باندې کړه نه نه په خپل ځای یې ژړې ما و څه وې زمون دی علاقه کې یو کسو ډېر ښه سړی و الله دې وکړي لیوانی شو ظاهران اثر پاگه ده لیوانی نو خطوپک و خلی باز ترنگ ننیهایی چه خیستو یو رز رالت و دری کسانو دو بلوانی و یو رو رو زمان والد سی ویزو مکش رو مده وی ما تیسنو بیلا رشتداری کیو داغ بیزی وی دیر وی ما بکل ورطو ونی او والی نو داغ وجن بی ما تیسنو بیلا وی شده راگه خزی تو جرادو دا غط کتوی تخاو رو بٹھا کٹو یا باو خود بے منو شوئے لیو انہیں بے تیار پر کمر مانی بشتا اگر آوڑا پوری کے خودا بے چوبا پر ایک وانا چھے شم پڑا خیدہ خارون دا سیدا چھے خارون زوری ودا ایوال رائی خلق دولو کی ننو لیو انہیں دے ہوں خیرات کی نو کور کی چھے سونا گوڑی ویگا چھول راوڑا دیر تیبا چھو اوڑا ہی مطبا چھو لڑی لڑی لڑی چھے سم امیو کٹوائی دیا چھے خلق ہو گئے دے ټول د خوشاله یې زړه څخه کار کوي ورته شابه دا پرې دا خیره دې شه سوال دی ما درې وان چې مال شو نه خو لیوانه ویاله بدرې بر نه ستره اما ورته وی دی یوشا باندې سن باندې برخې هغه ورې سن وی د لرګي مې نشته دیګه خیر او د پاسه ردا سي لرګي به یې او د پښه په اړه ما کې به نو د کې زیو صحیح به ماتل نو کوم ماشوم مسزور دوه کړو دلان په لرګي باندې ور ماشوم ودا چې څنګه وړو ته تاسو پر دې ماشوم وړل او د پاکستان کې شربا نا یو چې څور مردان نه کو نو نه ستو نو چې وی چې مړ شو مې می ساتي ندی ولته شو سر نه پږي باندې الله عاجزي کول دې په مسې په ټوبونو روان شو وو اله من دې ته زیاته مخه هغه شی هم د دې نه لوس کلک مضبوط غلیظ مضبوط ته په سبب د ماذور د دې لوس پلره او په سبب د کفر د دې حیاتور دا اللہ او وجل دا دی انبیاء اللہ دل تا سبب ذکر دی او مسبب مائدہ کی دی سورة البائدہ دولسم آیات راوڑا قرآن دا سی او قوالی کتاب دی دولسم آیات او گورے کا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسولي وعزرتموهم واخلصتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبنقضهم ميثاقهم او په سبب د وجلو د دی انبیاءو لرا بی جرما نکیرائی راوڑا حیث جرمینو بقره وم آیات کی سور بقره کی راوڑیو بغیر الحق بغیر الومنا بغیر الحق مانا د دی پنیزیم جرمینو او په سبب د وینا د دی چیزرون زمانگ دی بند ختم اللہ سور بقره وم کی ختم دل تصاب آجی کر شوید یا زونه دي زمون ډک یا زونه مدي په پرده کې دا څنګه ده بلکې مہر والے نه مہر راو سره الله پر عزت دی باندې په سبب د کفر دی او نسبت الله د شوی په اعتبار د مؤثر او د شیخ الاسلام ابن القیم رحمه مثالونه هم ذکر کړل دا اس او رو ماشومان له به کول زمونږ رشتہداري کې نا یو ډیر چالاک وند خپل سټ ماشومان خپل سټ تا جوړه نو چې هغه سټ توا شو ربه کو دول نه شو نه شو جړلې او ماشومان مال کول سره یې راړې نو یې الله دې غار کوم چې سي کو دول نه شنو بلې ولې شي نو دا د دې کفر بوجه باندې خپل د برکړې و کنه دا نقصان ده دوه په سبب د کفر د دی د مہروالو سبب کفر نسبت الله ته شوی دی ځکه الله مؤثر دی اثر اچون کې الله دی فلا یؤمنون نو ایمان نه راوړي مگر لک افتو مینون به بعد کتاب او تکولو او په سبب د کفر د دی او د وینا د دی په مریم باندې تور لوی بوستان تور او په سبب د وینا د دی چې مونږه وجلې د مسیح عیسی ابن مریم رسول الله او نی وجل دی او نی پانسی کل دی لیکن مشتبشوی دی دا قتل دی ایسا لهم پا دیوانی یا پشکی دی دیو دا قتل دی ایسا نم یا اشتباو پریشو دیو تا پا مشر باندی پشکل دی ایسا یا اشتباو پریشو دیو تا پشمیر کی شماری شماری یو خورا بگینش تا کم یو نشته یو را بگی نشته اگه به هندقه چوی جزه تشم نتزه شنن بیزه سشم اقل قشه را بی انشاءالله این ندرس که ماویلی و تاشتدن تا بزرگ بزارتو کن یقیده را کسان چه اختلاف یک بو پا قتل نیسا که خام خواب شک کی دی دا قتل نیسا نا نشته دیو در پدیبانی سیلم مگر تابی دی دا گمان روان دی پا گمان او نه دې وجره دل له یقینن یقینن سشوري بلکې پرده کړې دل له الله خپل ځان ته لې خپل ځان ته نو دې الله غالب او حکمت والا